हग करके रख लूंगा तुझको मैं हग करके आई वांट टू से यू मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी Boyfriend, tu meri girlfriend, oh, mainu kehndi na na na na.